بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اختصار كوفوبي كوسياننا مسألة أمبايو الذين يقولون بعدم الصيام أمبايو ونسيما كوانبا واتو وسفونج يوم السبت سكو يوم موسي. فقد ورد عن عبد الله بن بسر يقول حديثي كتوك عبد الله بن بسر عن أخته كتوك ولداك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما مجمع الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت مسفونج سيكو يا جمع موسي إلا فيما افترض الله عليكم اسبقوا كتكا yale ambayo Allah amekufaradhishieni juu yenu, yani mfano funga ya Ramadhani mathalan na mfano hiyo. Fa illa yajide ahadukum illa liha'a inbati au udi shajara falyamdaghu, sema kama mmoja wenu hatopata chakula, yani ikiwa kafunga akawa hana chakula cha kufungulia isipokuwa akapata mti tawi la mti au kigongo cha nini cha mti, basi na atafune kuthibitisha kwamba yeye kafungua. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال متوم صلى الله عليه وسلم كسيما لا تصوموا يوم السبت مسيفونج سيكو يا جماعه موسي. وهذا نهي نيل كتازو ثم اكد هذا كشكت لي مكازو فقال يعني معنى يعني معنى yake ni kwamba fa in kana ahadukum saima akiwa mmoja wenu amefunga falyuftir na afungue hata law lam yajide illa uuda shajara, hata kama atakuwa hajapata cha kufungulia isipokuwa kijiti cha mti akitafune liha shajara yaqta'u fayamassu, akikata akifyonze hicho hicho lakini afungue, min ajli an yuftir, kwa ajili ya kufungua. Hiyo ndiyo hoja ambayo Sheikh Albani rahimahullah ta'ala alijengea hoja yake katika hiyo hadithi. Kwa hivyo wale ambao kwamba wanasema wanataka hoja ya ambao kwamba wao wanakataza, wao wanategemea hadithi hiyo. Wa kad ikhtalafa ahlul ilmi fi hadha alhadith ikhtilafan kabira, wanazuni ikhtilafiana katika hadithi hii ikhtilafu kubwa. Fa min ahlil ilmi man qala innahu dha'if, katika watu walio na elimu kuna wanaosema kwamba ni dhaifu. Bal qala al-imamu Malik innahu kadhib, Malik kasema ni uongo. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala yakulu hadha dha'if, hadith dha'if. Sheikh Ibn Baz kasema ni dha'if, la yathbutu, hayathbutu. Wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qala innahu shadhun, yani dha'if. Sheikh al-Islam kasema ni shadh bimaana ya dha'if, li'annahu yukhalifu al-ahaditha allati asahhu minhu, maana inaenda tofauti na hadith ambazo ni sahihi kuliko hiyo. كذلك وحسنه بعض اهل العلم بعض ذوات العلم وقسم الحديث حسن كالترمذي كما امام ابو عيسى الترمذي وبعض اهل العلم بعض ذوات العلم ولهو العلم يظهر انه صحيح عنده كنا wengine wana dhihirisha kama ni sahihi ka Abi Daud kama bila Abu Daud لانه سكت عنه بسبب yeye kainyamazia na kasema hadithi aliyonyamazia, ina maana ni hadithi inafanywa kazi. Lakini qala innahu mansukh, lakini yeye akasema kwamba ni mansukh, yani huwa sahihu lakinnahu mansukh, ni sahihi lakini ni mansukh bil ahadith allati, katika hadithi ambazo zitakuja hivi karibuni. Lakini Sheikh Albani rahimahullah ta'ala sahaha alhadith, kaisahihisha hadithi, wasahahahu ba'd al-a'imma, baadhi ya mambo mengine pia kaisahihisha. Kwa hiyo hadithi hii ndiyo imekuwa ni chachu ya masala yote. Lakini ala kulli hal, kama tulivyobainisha hapo kwamba kuidhamiria yaumasabti kwa kufunga hiyo kama hiyo, kama ni sunna. Hilo ndio ambalo kwamba limekatazwa. Wengine ulama wakubwa wengi wakasema ni makruhu, wengine akasema ni haramu, haijuzu. Lakini niliketi chini ya Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad al-Badri hafidhahullah ta'ala, akaulizwa ile swali, yeye akasema kwamba siku ya Jumamosi itajuzu kuifunga funga ya sunna kama utaichanganya na aljuma, Jumamosi na Ijumaa, kama vile katika hadithi iliyosema, mwambie yule mwanamke, je, utafunga kesho maana ya Alhamis? Sema la, utafunga kesho kutwa maana ya Juma? La, ulifunga jana maana ya Alhamis? Sema hapana, utafunga kesho? Hapana. Yaani kuna mwanamke alifunga siku ya Ijumaa, akaulizwa, je, jana ulifunga? Akasema hapana. Kesho utafunga? Hapana. Kama basi haina haja kufunga. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaamrisha watu wafunge siku sita za Shawwal, na yeye mwenyewe pia alikuwa akifunga. Na la shaka hatujawahi kusikia hata riwaya moja kama alikuwa ikikutana na siku ya Jumamosi sita za Shawwal alikuwa Mtume afunge, bali alikuwa anafunga alayhi salatu wassalam. Kadhalika katika hadithi ya Siyam Daud, Mtume aliamrisha kwamba mtu afunge leo, kesho, leo, kesho, leo, kesho. Hajamwambia ikikutana na Jumamosi usifunge. Yeye akamwambia funga tu funga ya Daud. Nafunga Daudi, na maana wakifunga leo nafungua kesho, kifunga leo nafungua kesho, wa hakadha. Kadhalika katika hadithi nyingine, Mtume alikuwa akifunga Shaaban kulla, mwezi wa Shaabani wote alikuwa akiufunga katika baadhi ya miaka. Katika riwaya nyingine, kana yasumu Shaaban kullahu illa qalila, alikuwa akifunga mwezi wa Shaabani wote isipokuwa kidogo. Faka baadhi ya masahaba anasema afunga mpaka anasema hatofungua huyu. Alafu anakuja anafanya nini? Anafungua. Na hiyo yote ni kuonyesha siku za Jumamosi zinakuwa zimo humo ndani. Zimo humo ndani. Na wala haija nukuliwa.